Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 stycznia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Co z tą ustawą? W poniedziałek prezydent podejmie decyzję odnośnie zmian w systemie oświaty. W wieku 74 lat zmarł Jerzy Kosela, współzałożyciel Czerwonych Gitar. Szef niemieckiego kontrwywiadu nie widzi problemów w podległych mu służbach w związku z zamachem w Berlinie. Opcji jest kilka. Prezydent musi wybrać jedną. Andrzej Duda w poniedziałek zdecyduje, co zrobić z ustawą, która będzie rewolucją dla systemu edukacji w Polsce. Najbardziej prawdopodobna wydaje się decyzja o podpisaniu ustawy, ale z pewnym ale. Bo na przykład Grzegorz Długi z Kukiz 15 w Śniadaniu w Trójce podkreślał, że liczy, iż prezydent opóźni wejście w życie reformy edukacji. My nie wierzymy w to, że da się zrobić w tak krótkim czasie dobrą reformę, dlatego uważamy, że tu liczymy trochę na prezydenta, że wykorzysta jedno ze swoich kompetencji, aby jednak przedłużyć ten okres, aby ta reforma miała szansę być przygotowana w sposób odpowiedni, skoro już ma wejść, bo wiemy, że ona wejdzie, bo taka jest wola większości. Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej liczy jednak, że prezydent ustawę zawetuje. Ewidentnie czekamy na weto prezydenta w poniedziałek. Liczymy na takie przebudzenie się, mimo jakiejś niewiary w prezydenta Andrzeja Duda, ale mimo wszystko wierzymy w to weto w poniedziałek. Jeżeli jego nie będzie, to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu te wszystkie środowiska, które się wcześniej spotkały, doprowadzą do tego, aby jednak zrobić referendum. Tyle, że PiS już zapowiedziało, że wniosku o referendum nie poprze. Taką deklarację w Śniadaniu w Trójce złożył Jarosław Sellin, a Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta apelował do wszystkich o cierpliwość. Pan prezydent ma czas do 9 stycznia, czyli do poniedziałku najbliższego i wszystko wskazuje na to, że właśnie w ten poniedziałek decyzja zostanie podjęta i ogłoszona. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Szykowana przez PiS reforma edukacji zakłada likwidację gimnazjów, przywrócenie 8-letniej podstawówki i głębokie zmiany w programach nauczania. Smutna wiadomość nadeszła z Gdyni. Nie żyje Jerzy Kosela, gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor, współzałożyciel zespołu Czerwone Gitary. Miał 74 lata. O śmierci muzyka poinformowano na oficjalnej stronie zespołu. Jerzy Kosela był autorem muzyki lub tekstu m.in. do tak znanych piosenek jak No bo ty się boisz myszy, Historia jednej znajomości czy Matura. 6 lat temu artysta został odznaczony przez ministra kultury orderem Gloria Artis. Ostatni koncert z Czerwonymi Gitarami zagrał 21 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W serwisie Trójki kolejne informacje. Szef niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji Hans-Georg Massen broni swoich służb przed krytyką w związku z zamachem terrorystycznym w Berlinie, w którym zginęło 12 osób. Jego zdaniem władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie popełniły błędów. Uważam, że zrobiły wszystko, co w ich mocy, by właściwie ocenić zagrożenie ze strony Amriego. Żyjemy w państwie prawa, co oznacza, że musimy przestrzegać ram prawnych, mówił Massen w wywiadzie dla agencji DPA. Wyjaśnił też, że chociaż Amri uznany został za osobę niebezpieczną, nie oznacza to, że mógł być obserwowany przez całą dobę lub aresztowany. Obserwacja nie potwierdziła informacji, że zamierza kupić broń i dokonać zamachu, zaznaczył szef kontrwywiadu. Tymczasem do Brukseli, zaatakowanej w marcu przez terrorystów, zaczynają wracać turyści. Coraz więcej ludzi odwiedza Atomium, jedną z największych atrakcji turystycznych belgijskiej stolicy. Model kryształu żelaza powiększony 165 miliardów razy. Beata Płomecka. W kwietniu ubiegłego roku, miesiąc po zamachach, nastąpił 60-procentowy spadek liczby odwiedzających Atomium w porównaniu z 2015 rokiem. Sytuację poprawił nieznacznie okres wakacyjny. W lipcu i w sierpniu było o 1/3 turystów mniej niż w 2015 roku. Najlepszy był grudzień, kiedy w okresie świątecznym i noworocznym Atomium znowu zaczęło przyciągać tłumy. Ten sam okres był korzystny także dla właścicieli hoteli, którzy zaraz po atakach odnotowali znaczne straty, natomiast w grudniu mieli 90% zarezerwowanych miejsc. Belgijska Konfederacja Przemysłu przyznaje, że powrót turystów do Brukseli jest dobrą wiadomością, choć jeszcze długo gospodarka Belgii będzie odczuwała negatywne konsekwencje marcowych zamachów. Z niedawno opublikowanych danych wynika, że po atakach nastąpił spadek PKB o ponad 0,5 punktu procentowego w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Turystyczne atrakcje oczywiście nie tylko w stolicy Belgii. Ulica Ząbkowska na warszawskiej Pradze dziś zamknięta dla samochodów, a otwarta dla mieszkańców. Podczas finału dwudniowego festiwalu Zimowa Otwarta Ząbkowska. Dla gości i mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, mówi współorganizatorka Paulina Dmitruk. Stanie wielki stół, do którego zaprosimy też ludzi spoza Pragi i będzie to wstęp do koncertów, gdzie gra zespół Nagual i Fantazjo. Jan Kubicki stworzył rzeźbę praskiej syrenki z lodu. Wiele warsztatów dla dorosłych, jak i dla dzieci. Chcemy, by ten festiwal był robiony dla mieszkańców przez mieszkańców.

Radiowy Dom Kultury. 10 minut po 13 zaczynamy drugą godzinę. Nie zapominamy, że mamy karnawał. To nagranie ma świetny potencjał, jeżeli chodzi o taniec. Starboy The Weeknd tutaj z udziałem duetu Daft Punk. A my tymczasem wracamy do naszej podróży przez rok 2016 i teraz cumujemy w lipcu. Za chwilę opowiemy w kilku słowach o festiwalach, na których byliśmy jako Radiowy Dom Kultury, ale wcześniej wyprawa zagraniczna. Przenosimy się teraz do Arles, gdzie trwa Międzynarodowy Festiwal Fotografii, jeden z najważniejszych festiwali fotograficznych w Europie. Upał 36 stopni i w tych właśnie okolicznościach koalicja trzech dużych polskich festiwali fotograficznych postanowiła przyjechać i promować polską fotografię. Zatem przedstawiajmy, kto z nami? Krzysztof Cendrowicz. Fotofestiwal w Łodzi. Agnieszka Dwernicka. Miesiąc Fotografii w Krakowie. Maciej Bójko. TIFF Festiwal we Wrocławiu. Thank you. patrzymy dookoła, przyjechaliście tutaj z takim mobilnym, dużym wyposażeniem. No jasne, może to trzeba zacząć całą rzecz. Rzeczywiście kilkanaście miesięcy przygotowań, to wszystko po to, żeby promować polską fotografię na największym festiwalu fotograficznym na świecie i też najstarszym festiwalu fotograficznym na świecie. Zabraliśmy ze sobą 4 przyczepy niewiadów, czyli takie super oldschoolowe, polskie, autentyczne przyczepy. No i co? To jesteśmy pół Europy, 1800 km przejechanych, akcja przyczep przez kilka miesięcy przenoszonych z Krakowa do Łodzi, przez Wrocław, wszystkie książki zapakowane. Jesteśmy Polish Paradise. Prezentujemy tutaj polskie fotobooki i przyjechaliśmy tutaj też z artystami, którzy zaprezentowani są we wspaniałej publikacji Fotopoland 2016 i między innymi było tutaj spotkanie właśnie z tymi fotografami, także oni zaprezentowali swoją twórczość tutaj w oficjalnym programie Cosmos Art Books, bo to jest właśnie takie miejsce, to są takie powiedzmy targi książek fotograficznych i my tutaj właśnie stacjonujemy i też codziennie tutaj wszystkim opowiadamy o tej polskiej fotografii i naszej całej scenie fotograficznej. Do tej przestrzeni, która nazywa się Kosmos, zatem jesteśmy w kosmosie teraz. Do tej przestrzeni zagląda bardzo dużo ludzi. Tutaj także prowadzone są spotkania z fotografami, z krytykami, ludźmi związanymi ze światem fotografii. To jest też taka wasza koalicja. Rzadko zdarza się, że festiwale się łączą we wspólnym działaniu. Koalicja? To pachnie dobrze? Ja myślę, że koalicja to troszeczkę brzmi jak eufemizm. To jest po prostu niesamowita współpraca i jakaś erupcja przyjaźni i miłości między nami, która nastąpiła. Nie ma tutaj absolutnie żadnej konkurencji. Na pytania dotyczące konkurencji w polskiej na scenie fotograficznej możemy się tylko zacząć śmiać. Przyjechaliśmy przede wszystkim z polskimi artystami, z polskimi fotografami, którzy prezentują swoje prace. Tam atmosfera przyjaźni też jest wszechobecna. Przenosimy się do budki kempingowej, która przyjechała tutaj specjalnie do Arl, żeby mówić o naszych znakomitych fotografach, którzy, jak okazuje się, nie tylko robią zdjęcia, ale też świetnie śpiewają. Przedstawiajcie się wszyscy. Dzień dobry, Adam Lach, Napoi Images. Michał Łuczak, Sputnik. Diana Relonek. Piotr Zbierski. Łukasz Filak. Mamy zatem publikację, która jest bardzo ważnym elementem tej obecności fotografów polskich na Międzynarodowym Festiwalu w Arl. Co to jest za praca? O, Diana Lelonek, jak już wcześniej padło. Generalnie jest to publikacja, do której zostało wybranych 6 osób. Jeszcze nie wspomnieliśmy o Wiktorii Wojciechowskiej, która w tym momencie nie jest z nami obecna. Więc mamy tutaj właśnie zarówno i dokumentalne podejście, i tak jak w moim przypadku coś, co w pewnym sensie nie do końca jest fotografią, chociaż nią jest. Znaczy jest to projekt, który bazuje na starych fotografiach, czy na fotografiach wyciętych z książek, ale jakby najważniejszą rzeczą w tym projekcie jest to, że ja bardzo lubię to nazywać, że zaprosiłam do współpracy grzyby i bakterie. Drugi nasz autor w przyczepie, w której jest chyba teraz 45 stopni Celsjusza. Co najmniej. 10. Łukasz Filak, cześć wszystkim. No cóż, a ja jestem taki troszkę inny, gdyż nie prezentuję takiej klasycznie rozumianej fotografii, w sensie nie zależy mi tylko i wyłącznie na obrazie, wręcz przeciwnie, tak trochę dekonstruuję w postaci również instalacji świetlnych, czy obiektów, czy też właśnie jakichś małych performatywnych zabaw. I ten projekt nazywa się It Won't Be Me. Co na to wszystko, Adam Lach? Dzień dobry. Ja tu przyjechałem z projektem Neverland, Nibyland, nie Nibylandia, żeby też trochę nie mylić, tutaj jakby nie ma nawiązania do Piotrusia Pana. To rzecz robiona dla kolekcji wrzesińskiej. Zostałem zaproszony, żeby w roku 2015 tą kolekcję wykonać i zrobić. Ja z racji tego, że urodziłem się i mieszkałem w 5 dużych miastach tak naprawdę, ja zawsze obserwowałem taką utratę tożsamości miejsca, ludzi i bardzo mnie ciekawiło, czy w jakichś mniejszych przestrzeniach te emocje, to takie zwykłe, prawdziwe, piękne życie, ono nadal istnieje tak naprawdę. Przebiegajmy dalej. Piotr Zbierski. Głównie skupiłem się w tej publikacji na w swoim cyklu Stone Was Lost in the Base. To cykl, który jakby dotyka problemów pochodzenia kultury, pochodzenia rytuałów, pochodzenia kodu kulturalnego i wszelakich wierzeń, które wyrosły tak naprawdę z obserwacji natury, sił w niej działających. Zmierzamy teraz do finału. Michał Łuczak, Sputnik Fotos. Dzień dobry. Więc ja jako reprezentant, rzecznik prasowy naszego kolektywu przywiozłem zdjęcia z byłego Związku Radzieckiego. Prezentujemy tutaj tak naprawdę po raz pierwszy, ale w takim bardzo malutkim wycinku to, czym jest w końcu nasz projekt, na którym pracujemy od kilku lat, czyli Stracone Terytoria. I ta prezentacja, która zawarta jest w tej publikacji festiwalowej, dotyczy przestrzeni. No i tutaj w Arl próbujemy tym zainteresować też różne ważne osobistości, instytucje, pokazujemy, w jaki sposób się to rozwinęło i zobaczymy, co to przyniesie w przyszłości. Przypomina ciebie. Diana Lelonek, fotografka i świetne odkrycie, jeżeli chodzi o wokalistykę fotografów. To oczywiście jest taka sytuacja, że w ten sposób łączyliśmy trzy fotograficzne festiwale, na których w tym roku byliśmy, czyli Miesiąc Fotografii w Krakowie, to w maju, Fotofestiwal w Łodzi, czerwiec i TIFF Festiwal we Wrocławiu, październik. I chyba taka sytuacja bez precedensu, gdzie trzy festiwale łączą się i stanowią taką platformę porozumienia i promowania polskiej fotografii za granicą. Duet R, wyprawa w przeszłość do muzyki skomponowanej przez nich na potrzeby filmu Virgin Suicides. Tymczasem przypomnę tylko, że lato było tradycyjnie pracowite. Przejeżdżaliśmy z Radiowym Domem Kultury przez liczne festiwale. Od Openera zaczynając, potem Nowe Horyzonty, Off Festival, tutaj akcent z naszej strony literacki, rzecz jasna. No i nowa muzyka, która w zeszłym roku jeszcze trzymała się tej tradycji i zamykała te nasze muzyczne festiwale. W tym roku będzie już inaczej, no ale trzymamy się tego, co było. Podczas Radiowego Domu Kultury, który nadawaliśmy w czasie trwania festiwalu Nowa Muzyka. Nadawaliśmy zresztą tę audycję ze Stauweierów, parku pięknego w miłych okolicznościach przyrody. Wydarzyła się rzecz po raz pierwszy dla nas przynajmniej niezwykła, a mianowicie mogliśmy się spotkać i porozmawiać z Marcinem Melonem, który jest dziennikarzem, nauczycielem, który popularyzuje śląskość, ale też pisarzem. Stworzył postać komisarza Hanusika i to jest powieść kryminalna, zresztą zabawna, więc dowcipna powieść kryminalna napisana po śląsku. A to, co zdarzyło nam się po raz pierwszy, to fakt, że mogliśmy tej książki właśnie na Stauweierach wspólnie ze słuchaczami i tymi, którzy byli z nami wtedy podczas audycji na żywo, posłuchać. Łozim trupów na Stauweierach. Jerunie, ale mnie łeb boli, powiedział sum do siebie komisarz Hanusik, jak ino otwarł oczy. Richtig. Dawno już nie miał takiego kaca, a kaca miał prawie każdego jednego dnia, bo jak każdy porządny śląski hop wypić się lubią. Ale jo, jak głupi, po co jo tela pija? Sum się robia krzywda, wajął Hanusik kej łobliką galoty. Ale wiedział, że myni pić nie będzie, bo śląski hop pić musi, a już na zicher policaj. Śląski policaj z wydziału specjalnego. Trzeba zaraz powiedzieć, że komisarz Hanusik miał prawie richtig dobry powód do picia. Pierzyńsko utropa. Pierzyńsko utropa Marcina Melona wybrzmiała w Radiowym Domu Kultury w sierpniu, pod koniec tego ciepłego miesiąca. A to jest dobry chyba kontekst, aby przedstawić trzecią kategorię naszego plebiscytu. Czyli? Której, tak, książki. Czyli książki. Słuchacze tutaj oddawali swoje głosy. Raz jeszcze przypomnę, że każdy mógł zagłosować na jedną książkę z 10 nominowanych pozycji. I sytuacja wygląda następująco, że w pierwszej dziesiątce mamy tak naprawdę 9 miejsc, ponieważ 9 to miejsce ex aequo. Justyna Kopińska, Polska odwraca oczy i Kim Gordon, Dziewczyna z zespołu. Na miejscu 8 Cezary Łazarewicz, Żeby nie było śladów. Pod 7 Marcin Podolec i Marcin Flint Węcławek, Dym. Na miejscu 6 Olga Drenda i jej Duchologia Polska. Na piątym Filip Meyer, syn. Na miejscu czwartym Szczepan Twardoch i jego najnowsza powieść Król. Na trzecim Hania Jana Gichara i Małe życie. A na miejscu drugim Filip Springer i jego miasto Archipelag. Czyli po prostu wszystko staje się powoli jasne. Miejsce pierwsze, Anna Cieplak. I Ma być czysto. Anna Cieplak jest z nami, witaj serdecznie. Witam. Witamy i chyba złapaliśmy cię w górach, więc bardzo, bardzo szybko będziemy z tobą rozmawiać. Ja tylko powiem, że to jest bardzo chyba zaskoczenie duże, jako że książka w małym nakładzie, ale znakomita za to. Ja zresztą mogę tylko przeczytać i co powiedziała Lidia Ostałowska, znakomita polska reporterzystka o tej książce, że to książka, która przekracza granice pokoleń i znosi podziały społeczne, w której starsi i młodzi odnajdą swoje lęki i złudzenia. I tak rzeczywiście jest. Ania, ty jesteś z Cieszyna, z Cieszynem jesteś związana i ty wiesz po prostu, o czym piszesz, bo wchodzisz w świat, który dla większości z nas jest bardzo mało znany. Znaczy, w sumie ciężko jest mi samą siebie ocenić i ogólnie jest mi bardzo zimno, bo próbuję wejść na łysą górę, ale bardzo mi miło, jeżeli pani tak myśli. To jest tak chyba, że tę książkę mogą przeczytać wszyscy, którzy chcą, a powiedzmy, że warto. Opowiedz nam o niej parę słów. Co cię skłoniło do tego, żeby akurat przybrać akurat taką formę i ten temat? Właściwie z jednej strony jakiś rodzaj przymusu, że chciałabym podjąć temat, który jest wiodący w tej książce i ukazać też w jaki sposób, zależnie od tego, gdzie się rodzimy, jaką mamy sytuację życiową, inaczej może się potoczyć nasze życie. To był jakby taki pierwszy impuls, który był dla mnie jakimś takim imperatywem, bym powiedziała. Natomiast z drugiej strony chciałam też spróbować ukazać jakąś taką wielobarwność świata, bo faktycznie wiele tematów, które są podejmowane, nie dotyczy pewnych marginesów, a wydaje mi się, że są one bardzo ciekawe, ważne i też życie osób, które, nie wiem, choćby znajdują się na peryferiach, może być bardzo inspirujące i też coś nam mówić o tym, czego nie widzimy na co dzień. Ty te marginesy i peryferia zresztą świetnie zgłębiasz, bo w Cieszynie też działasz w przeróżnych organizacjach. Nic tutaj nie pomyliłam, mam nadzieję. Nie, cały czas żyję i pracuję w świetlicy krytyki politycznej razem z dziećmi, z młodzieżą, z osobami dorosłymi, z dużym zespołem bardzo ciekawym. Ja też i razem z Agnieszką Szydłowską i Radiowym Domem Kultury gratulujemy, że znaleźliście nowe miejsce, bo wiadomo, że trzeba było przenieść się z granicy. Działacie już? To znaczy, no tak, jesteśmy trochę w takim miejscu, w jakim jestem pod tą górą, czyli jeszcze nie na samym szczycie, jeszcze trochę zmęczona, jeszcze zadyszana, ale już niedługo, bo remont powoli dobiega końca, także już czekam, że zacznę normalną pracę niebawem. A że w międzyczasie pojawiła się książka, to może bardzo dobrze odciągnęła moją uwagę od pewnych trudności, które pojawiły się na drodze. Także powoli już dobiegamy do końca z remontem. Trzymamy kciuki za remont, trzymamy kciuki też za twoją wyprawę dzisiejszą, żeby to zimno cię nie pokonało. Ania, wiem, że to jest takie najgorsze pytanie, jakie można zadać pisarzowi, ale kiedy ktoś do ciebie podchodzi i mówi, o czym ty napisałaś książkę, to jak odpowiadasz? Bo wiem, że już miałaś okazję. Odpowiadam, że napisałam o dziewczynach, o których się mówi źle. O dziewczynach, o których się mówi źle? Tak najbardziej skrótowo mówiąc, no bo jeżeli ma to być jedno zdanie, no to powiedzmy, że w tym się zawiera, ale oczywiście nie do końca. To są, no na pewno pisałam historię młodych dziewczyn, młodej kobiety, które są oceniane często stereotypowo, jednoznacznie, chociaż gdyby się zagłębić w ich historię, to okazałoby się, że wszystko nie jest takie czarno-białe. Dlatego myślę, że opowiadam właśnie o takich osobach. I resztę już zostawimy naszym słuchaczom. Tym, którzy nie czytali, polecamy książkę Ma być czysto. Tym, którzy czytali i głosowali, bardzo dziękujemy za udział w głosowaniu. Nasza laureatka książki roku 2016 Ma być czysto, Anny Cieplak. Ania, pozdrawiamy, dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne działania. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Tak, zdobywaj kolejne góry. Dziękuję. To ja wam dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali. Super. No to do usłyszenia. Thank you. Artysta, który pojawił się teraz na antenie, to Adriano Adeval, człowiek zaproszony do Polski na spotkanie muzyczne z dorosłymi i z dziećmi przez festiwal, który nazywa się Skrzyżowanie Kultur. To jest festiwal, który odbył się w roku 2016 po raz 12 i opowieści o nim przyzwyczaiły już nas do tego, że właśnie złączenia kultur, spotykania ludzi, którzy pochodzą z różnych części świata, rodzą się wspaniałe spotkania, wspaniałe przeżycia. W tym roku pani profesor Maria Pomianowska, która jest duszą i ciałem tego festiwalu, odwiedziła nas dwukrotnie. Za pierwszym razem, aby zaprosić na warsztaty dla dzieci. Warsztaty, które rozpoczynały przygotowania do festiwalu z pewnego konkretnego powodu. I myślę, że ten powód warto sobie przypomnieć. Tak, rozpoczynamy od dzieci, ponieważ Festiwal Skrzyżowanie Kultur uważa, że wszystko zaczyna się w dzieciństwie, jeżeli zaszczepimy miłość do śpiewania, bo uwaga, w tym roku edycja 12 jest poświęcona ludzkiemu głosowi, czyli najdoskonalszemu instrumentowi w ogóle na świecie, okuważa wiele kultur muzycznych świata i w ogóle kultur świata. W związku z tym zaczynamy od dzieci. Przygotowanych jest mnóstwo ćwiczeń, takie, które pokażą ten potencjał i tą magię naszego głosu i jego moc niezwykłą, bo jak wiemy, można głosem leczyć, ale można też ranić, więc my chcemy nauczyć, jak wyrażać emocje bez skrępowania poprzez głos, ale tak, żeby nie zakłócać na przykład jakiegoś spokoju, harmonii komuś, kto jest obok nas. I tutaj... to cieszę się, że pani to dodała właśnie, bo dzieci ćwiczą na nas swoje możliwości głosowe właściwie od urodzenia, prawda? Oj tak, i ja już sama, matka dorosłych dzieci, przećwiczyłam to, ale rzeczywiście swoich synów nie blokowałam i uważam, że nie należy tego robić w sposób właśnie taki mądry i w sposób taki, żeby nauczyli się też szanować otaczających ludzi, otaczający w ogóle środowisko, ale żeby jednak nie bali się używać tego fenomenalnego instrumentu, który dała nam natura, który w ogóle poprawia, jeżeli go umiemy się nim posługiwać, on poprawia jakość życia naszego. Tak właściwie towarzyszy nam przecież do końca życia. Także jest to coś takiego, czego warto by się w dzieciństwie nauczyć. Chcemy pewne takie wskazówki rodzicom podczas tych warsztatów podrzucić do ćwiczenia też potem samodzielnie. Można chyba też ćwiczyć na własną rękę, właśnie nie ograniczając i uwzględniając głos. Myślę, że to było bardzo ładne zdanie. Robić to w taki sposób, aby dziecko dorastało w przekonaniu, że ten głos jest bardzo ważny, ale że nie może ranić innych osób. Profesor Maria Pomianowska pojawiła się także w Radiowym Domu Kultury w zeszłym roku w opowieści o płycie The Voice of Suka. To jest płyta wydana przez panią Marię Pomianowską z jej kompozycjami, ale co najważniejsze, zagranymi właśnie na tym tradycyjnym instrumencie nazywanym suką. Przy okazji pani profesor wyjaśniała pewne zamieszanie, do którego doszło, bo przypomnijmy, że wśród wielu takich może mniej radosnych zdarzeń dookoła kultury mieliśmy także takie, w którym zespół Same Suki został bardzo krytycznie przyjęty w pewnym mieście, gdzie zostały dziewczyny zaproszone na koncert, ponieważ nikt właściwie z krytykujących nie zdawał sobie sprawy, że Same Suki to po prostu określenie instrumentów i zespołu, który gra na tych tradycyjnych instrumentach, a nie żaden inny podtekst, który można byłoby z powodu niewiedzy pod tę nazwę podkładać. Pani Maria Pomianowska, wspomnienie raz jeszcze, a właściwie przez kilka sekund muzyczne, po spotkaniu z Adriano Adeval, byłam na tym koncercie dla dzieci i widziałam, jak wspaniale dzieci reagowały na jego pomysły i jakim kolorowym, muzycznym korowodem opuszczały festiwalowy namiot. Adriano Adeval i inni fantastyczni artyści zaproszeni do Warszawy na skrzyżowanie kultur to wspomnienie po roku 2016 i rzecz jasna także nadzieja, że nadchodzący rok, a właściwie ten, który już trwa, cały czas trudno się do tego przyzwyczaić, przyniesie kolejną fantastyczną odsłonę tego spotykania kultur w Warszawie, w jej centralnym miejscu pod Pałacem Kultury i Nauki. Tymczasem przechodzimy do października. Rzecz jasna wiele zdarzeń i wydarzeń w październiku omawialiśmy na antenie w Radiowym Domu Kultury. Ale chcemy teraz przypomnieć szczególnie jedno. Od już ponad roku opowiadamy na początku programu w tak zwanych poleceniach o tym, co każdego z nas w nadchodzących dniach interesuje szczególnie. No i tak się zdarzyło, że 29 października po raz ostatni Michał Nogaś przedstawił na antenie swoje polecenie. I co polecał wtedy? A ja polecam dziś połączenie poezji z grafiką. Tak, to możliwe. Dowodem na to są notatki metafizyczne. Do poezji Camposza, moje przeżycie tej poezji. Mówi autor i wydawca Pio Kaliński. Jest to zbiór kilkunastu grafik, kilkunastu linorytów, które powstawały podczas lektury jego wierszy. Jest to kolejny zbiór, dlatego że kilka lat temu podczas lektury Księgi Niepokoju zrobiłem podobny zbiór ilustracji właśnie do Księgi Niepokoju Pessoi. I muszę przyznać, że za każdym razem, gdy biorę tę poezję do rąk, wydarza się coś magicznego. Naprawdę jest to poezja, która w bardzo mocny sposób oddziaływuje. Myślę, że nie tylko na mnie, natomiast ja mam to szczęście, że potem umiem to przełożyć na język graficzny, zamieniam to w jakąś serię prac. No i najczęściej kończy się to w formie książki, która w jakiś sposób nawiązuje zawsze do poezji danego autora. Tu trzeba wyjaśnić lub przypomnieć, że Alvaro de Campos to heteronim Fernanda Pessoi. Pisarz stworzył Camposza, wymyślił jego życie, a wszystko po to, by móc napisać cykl tekstów poetyckich, które następnie wydał pod tym właśnie pseudonimem. A my zajrzyjmy do notatek metafizycznych. Przede wszystkim mamy kilka wierszy Camposza, które pochodzą z jego ostatniego jakby części zbioru poezji, czyli z tak zwanej części metafizycznej. To są wiersze, które według mnie po prostu najlepiej oddają jego twórczość. One są najbardziej dzikie, są najbardziej też wzruszające oczywiście, natomiast coś mnie w nich urzeka, coś mnie w nich porusza. Jest to oczywiście też zapis tłumaczenia polskiego Wojciecha Harhalisa. No i oczywiście do tego są dołożone moje grafiki, które powstawały na początku jako szkice, czyli tak zwany szybki zapis przy lekturze oraz wybór 8 grafik, 8 linorytów, które powstały jako pełne, zamknięte dzieło do tego tomu. Przyznam się szczerze, że z wielką przyjemnością zawsze dodaję oryginał w języku tutaj akurat portugalskim, gdyż melodia tego oryginału, jakim autor tworzył, jest dla mnie bardzo ważna. Pomimo to, że nie rozumiem do końca portugalskiego, to jest to, uważam, świetne uzupełnienie. Tak mówi Pio Kaliński. To jeszcze cytat z Camposza. Jestem niczym. Zawsze będę niczym. Nie mogę chcieć być niczym. Poza tym mam w sobie wszystkie marzenia świata. Słowa i grafiki w jednej niedużej książce, notatki metafizyczne Pio Kalińskiego. Ciekawa przygoda, polecam. To było w październiku. Książkę cały czas rzecz jasna polecamy. Teraz w Radiowym Domu Kultury także mówią Michał Margański i Jannie Budek, a my za chwilę przeniesiemy się do wspomnienia gorącego i to będzie listopadowa wyprawa bardzo daleka. artysta znany jako Bonobo, bardzo lubiany w Polsce, utwór Kerala, zapowiadający, jeden z utworów zapowiadających płytę nową artysty, która nadchodzi 13 stycznia. Tak, a teraz przeniesiemy się rzeczywiście w bardzo gorące strony, do Ameryki Południowej, a konkretnie do Brazylii, bo tam właśnie w zeszłym roku mnóstwo wydarzeń związanych z rokiem brazylijskim, właściwie rokiem polskim w Brazylii, ale też trochę brazylijskim w Polsce, bo bardzo dużo specjalistów przyjeżdżało tutaj na zasadzie wymiany. Instytut Adama Mickiewicza przygotował program, znakomity zresztą pod wieloma względami, który stał się nie tylko taką platformą wydarzeń, wystaw, koncertów, ale także pewnych takich połączeń i linków, które będą chyba w przyszłości bardzo dobrze procentować. No ale przestańmy mówić, przenieśmy się tam, gdzie ciepło. A teraz przenosimy się do São Paulo. To tutaj polski program kulturalny wybrzmiewa najmocniej. Odwiedzamy Biennale São Paulo, jedną z najważniejszych i najstarszych prezentacji sztuk wizualnych na świecie. A Biennale umościło sobie gniazdo w pięknym parku Ibirapuera. Zaglądamy do środka i jest z nami gość. To mój nazwę Jochen. Jochen Wolz, kurator 32. edycji Biennale São Paulo. To dla mnie ważna edycja. Jest to niepewności. Mamy bardzo dużo przestrzeni w naszym życiu, o których możemy opowiedzieć właśnie w kontekście niepewności. Dla mnie to było ważne, żeby o tym mówić. To takie doświadczenie, które każdy z nas przeżywa, ale o którym bardzo mało się mówi. I rzadko mamy taką przestrzeń i taki czas, żeby wspólnie porozmawiać o tym, jak żyje się z niepewnością. I uważam, że sztuka daje nam tę możliwość. I przenosimy się teraz do Belo Horizonte, dzielnicę Floresta, jedną z najstarszych, najlepiej zachowanych dzielnic. Będzie towarzyszyć nam gwar, ruch, dźwięk, a jesteśmy tutaj po to, żeby poznać bardzo ciekawą historię i przyjrzeć się projektowi, który jest realizowany przez polskich artystów. Kluczem do tej historii jest teraz sklep, przed którym stoję. Jego zdjęcia można zobaczyć już na naszej stronie. Nazywa się Lalka. A z nami już goście, przedstawiajcie się. Krzysztof Gutfrański. Julita Wójcik. Jacek Niegoda. Stoimy teraz w sklepie. To jest początek pewnej narracji, historii, którą postanowiliście wziąć jako podstawę do przeróżnych działań tutaj w Belo Horizonte. Skąd się to wszystko wzięło? Spędziłem tu jakiś czas dłuższy. Miałem okazję jakby dowiedzieć się o sklepie, który brzmiał zaskakująco znajomo. Wszyscy znali ten sklep. 90 lat sklep Lalka i rodzina Grochowskich, jak się później dowiedziałem, Polaków, którzy przyjechali spod Łodzi z różnymi perypetiami, historią miłosną. I od 90 lat wszyscy wiedzą o ich słodyczach, landrynkach, czekoladach, i najróżniejszych specjałach. Zaprosiłem do tego projektu Julitę Wójcik, Jacka Niegodę i kilku artystów z Belo Horizonte. Cukier, kakao, mówimy o pewnych zasobach i to jest sytuacja wyjściowa razem z historią Grochowskich. I to, o co wam chodzi, to nie słodkie opowieści, tylko rozpostarcie szerokiej perspektywy. Temat wydaje się jedynie słodki, bo sukces Lalki jest słodki i właściwie przyjeżdżając z takiego kraju jak Polska, zaczyna się zastanawiać człowiek, na czym polega ten sukces, bo może jest to recepta na to, aby ten sukces odnieść także i w Polsce, i w biznesie, małym, dużym. Zgłębiając tę historię, właściwie ekonomiczne sposoby na prowadzenie tej firmy rodzinnej, bo myślę, że to leży u źródeł powodzenia tego projektu zwanego Lalka rodziny Grochowskich, leży rodzina i utrzymanie produkcji na poziomie, w którym rodzina jest w stanie osobiście nadzorować i produkować cukierki, czekoladki, pierniczki. To są te takie doświadczenia, które wpłynęły na to, że teraz konsekwentnie starają się realizować działanie, które uchroni ich przed zbyt dużymi, rozbuchanymi pokusami na zbyt szybki dochód, zbyt ekspansywną politykę rozwojową. To była wyprawa do Brazylii. Agnieszka Opszańska i jej opowieść dźwiękowa, także dostępna na stronie polskieradio.pl/trójka w naszym zbiorze Radiowy Dom Kultury. A teraz przed nami ten moment, w którym musimy się przyznać do tego, w jaki sposób same podejmowałyśmy decyzję, ponieważ w naszym plebiscycie podsumowującym rok każdy, trzy kategorie to kategorie, w których głos oddajemy słuchaczom, ale jedna kategoria to kategoria, w której decyzje podejmują instruktorzy redaktorzy Radiowego Domu Kultury. W tym roku to byłyśmy my, we dwie. Dodam tylko jeszcze, że zbiór kulturystów to do tej pory Cecylia Malik, Honza Zamojski, Daniel Rycharski, Monika Wolańska, Michał Szlaga i Iwona Furmańczyk. Bardzo przyjemne grono, które razem mogłoby naprawdę przygotować dosyć intrygujący projekt artystyczny. No, kto do nich dołączy, to się za chwilę okaże. Warto wspomnieć o tym, że kulturysta to jest taki nasz ulubiony tytuł i taki tytuł dla nas bardzo ważny, bo on skupia tak naprawdę energię tych, którzy z jednej strony jedną nogą działają właśnie w kulturze, robiąc przeróżne rzeczy artystyczne, ale z drugiej strony działają bardzo mocno na rzecz czy społeczności, czy po prostu czegoś. Czegoś, co jest ważne, a niekoniecznie związane jest właśnie ze sztuką. To prawda, bo w każdym towarzystwie, czy też w każdym gronie, a bardzo często okazuje się, że w mniejszej i większej miejscowości istotni są ci, którzy potrafią zachęcić innych do działania. To wcale nie jest takie proste. To nie jest proste i chyba możemy przejść do tego, żeby wymienić tych, o których pomyślałyśmy w tym roku. 17 grudnia na naszej antenie pojawiły się nominacje. Te nominacje przyznałyśmy w tym roku Kubie Wesołowskiemu za międzygalaktyczny zlot superbohaterów i za wiele innych rzeczy, które się wiążą i z Bytomiem, i z Krakowem. Słowem, za zaangażowanie, wrażliwość społeczną i niebanalne poczucie humoru. Jesz Igor, czyli po prostu zgrabny duet muzyczny, urodziwy, Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz, którzy w wspaniały sposób tworzą płyty dla dzieci, jednocześnie no, robiąc swoje muzyczne projekty bardzo, bardzo już poważne. Świetna tak naprawdę muzyka, która sprawia, że dzieciaki od pierwszej sekundy chwytają i uczą się po prostu chyba dobrych dźwięków. To prawda i nie są narażone na te niedobre, o co niezwykle łatwo, kiedy jest się dzieckiem. Agnieszka Pajączkowska to kolejna nominacja za Wędrowny Zakład Fotograficzny, czyli taką autorską praktykę fotograficzną. Z jednej strony podróż, z drugiej strony spotkanie z ludźmi, z trzeciej strony intymny kontakt podczas tworzenia portretu i ten kontakt, ta relacja zostaje wyłącznie pomiędzy Agnieszką a fotografowaną osobą. I opowieść o tym wszystkim, co można znaleźć i czytać na stronie wędrownyzakładfotograficzny.pl. Kolejną dziewczynę, którą wypatrzyłyśmy, to Ula Ziober. Urszula Ziober tutaj za Rowerowy Dom Kultury, czyli taki projekt edukacyjno-podróżniczy, który polegał na tym, że Ula jedzie wzdłuż granic Polski i bada zapomniane tereny ich mieszkańców, starając się jednocześnie opisywać ich historię, ale robiąc tam też bardzo dobrą robotę, czyli warsztaty dla dzieciaków. Warsztaty bardzo ciekawe, bo to są warsztaty teatralne, ale bardzo specyficzne. Ula Ziober. Na przykład podejmujące tak trudne tematy jak wojna. Karolina Breguła, ostatnia z nominowanych artystek, no to jest tutaj najbardziej doświadczona zawodniczka, jeżeli tak mogę powiedzieć, w tym gronie. Od wielu lat w różnych zaskakujących sytuacjach możemy się dzięki pracom Karoliny znaleźć. Nominacja była za serial podwórkowy, który został zrealizowany z mieszkańcami osiedla na wrocławskim Ołbinie. Ostatnio to osiedle znowu trafiło na wszystkie nagłówki. Niestety w bardzo negatywnym kontekście zdarzeń, które miały tam miejsce w jednej z restauracji, tak powiem ogólnie. W każdym razie dzięki pracy Karoliny wcześniej podwórka przy ulicy Ryja i Sienkiewicza podwórko zamieniło się w plan filmowy. Sąsiedzi tworzyli serial, wspólnie go oglądali. No i przede wszystkim nawiązali takie relacje, jakich wcześniej zdobyć nie mieli okazji. No i do tych relacji będą jeszcze wracali, bo są zapowiedzi, że będą się spotykać nie raz, nie dwa. No dobrze, to co? To w takim razie trzeba powiedzieć, że to może od razu tak jakby podgrzewając atmosferę, nie wygrywa mężczyzna. No tak. Czyli zostają nam trzy możliwości. Nie wygrywa duet. Ale tak naprawdę wygrywają dla nas wszyscy, którzy dostali nominację, ponieważ to jest nagroda honorowa i to nie jest z naszej strony żaden bon niosący wartość materialną, ale uznanie dla waszej pracy i uznanie, które też mamy zamiar no, realizować w taki sposób, że będziemy obserwować dalsze wasze działania. Dobrze, i to jest też taka nagroda, która no, tak naprawdę mówi o tym, że każdy z tej piątki jest po prostu grzechu wart i trzeba sprawdzać, co robię, a przede wszystkim ćwiczyć mięśnie, tak jak oni. To co? Werdykt? To co? Werdykt. W tym roku kulturystą za rok 2016 zostaje po raz pierwszy i po raz ostatni z takim tytułem Agnieszka Pajączkowska. Halo, halo. Chyba już jesteśmy razem. Dzień dobry. Tak, halo, dzień dobry, tu Agnieszka. Czy to jest moment, w którym możesz powiedzieć, że jesteś ucieszona, wzruszona albo... Tak, jestem bardzo ucieszona, bardzo wzruszona, bardzo dziękuję za tą nagrodę. Przepełnia mnie absolutne poczucie szczęścia i wdzięczności oraz nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem przeszczęśliwa, że ta nagroda trafia do mnie, do Wędrownego Zakładu Fotograficznego, ale też chcę powiedzieć, że mam taką nadzieję, że to jest też taka nagroda dla wszystkich osób, które działają na pograniczu. I to mam na myśli nie tylko na pograniczu Polski, ale na pograniczu różnych działań związanych z kulturą, sztuką, z działaniami, które polegają właśnie na spotykaniu się z ludźmi, na słuchaniu ich historii i na tym, żeby w swoich działaniach łączyć różne strategie, sposoby pracy, które powodują, czy mają dążyć do tego, żebyśmy się znali trochę lepiej i może lepiej trochę rozumieli to kim jesteśmy. Strasznie się cieszę, że wśród nominowanych byli i artyści, animatorzy kultury i jestem przeszczęśliwa, że mogę tę nominację dzisiaj od was, nagrodę. No ta nagroda to będzie po prostu dyplom honorowy, ale bardzo ładny, więc dostarczymy bardzo ci go. Bardzo się cieszę. Albo mam nadzieję, że zgodzisz się być naszym gościem i wtedy będziemy mogły ci go uroczyście przekazać. Powiedz, czy jaki jest taki dla ciebie prywatny największy zysk z tej roboty, która wiąże się z zakładem fotograficznym? Prywatnie największy zysk, który mam, realizując Wędrowny Zakład Fotograficzny od już ponad 5 lat, to doświadczenie. To doświadczenie spotkania z ludźmi, którzy uczą mnie tego, kim są i jak wygląda rzeczywistość, w której żyją i pozwalają mi się dowiedzieć czegoś nie tylko o sobie i o swoich historiach, o historii miejsc, w których żyją, o historii tej części Polski, w której mieszkają, ale także pozwalają mi się dowiedzieć czegoś o mnie, o tym, kim jestem ja, czym jest dla mnie fotografia, czym są dla mnie relacje z ludźmi, czym jest podróż i czym jest przeszłość również, przeszłość indywidualna, ale też przeszłość zbiorowa, przeszłość jakby tego miejsca, w którym ja też żyję. Więc to jest taka wiedza, która wpływa nie tylko na moje myślenie o działaniu w kulturze czy o fotografii, ale także po prostu na mnie i na to, jak doświadczam rzeczywistości i życia. Mam wielką nadzieję, że te spotkania, które się odbyły w trakcie, kiedy prowadziłam Wędrowny Zakład Fotograficzny, mogły być też i były też tak ważne dla moich rozmówców, jak były dla mnie i chciałam z tego miejsca też bardzo podziękować wszystkim osobom, z którymi przez te ostatnie lata mogłam się spotkać, prowadząc Wędrowny Zakład Fotograficzny, które podzieliły się swoimi historiami, które ja w fragmentach mogłam opowiedzieć na swojej stronie. I tu postawmy kropkę. Umawiamy się. To szybko jeszcze podziękuj, tak? Dobrze? Które pomagały mi w realizacji tego projektu, bo jest to oczywiście indywidualny projekt, ale bardzo wiele osób na różnych etapach, w kolejnych latach były ze mną, pomagały mi, wspierały i za to też bardzo dziękuję. Aga, bardzo ci dziękujemy za te podziękowania i za to przede wszystkim, czego mogłyśmy dotknąć dzięki twojej robocie. Spotkanie musi się odbyć, rozmowa dłuższa, bo wiele postawiłaś tutaj bardzo interesujących pytań. Chcemy poznać odpowiedzi, bo tych nie udzieliłaś, ale nie mamy już absolutnie czasu, więc gratulacje i umówione konieczne spotkanie w celu przekazania dyplomu kulturysty roku 2016. Agnieszka Pajączkowska, David Bowie Black Star, Literacki Sopot 2016 i Anna Cieplak Ma Być Czysto. To są najważniejsze kategorie. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Polecamy stronę polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy do reklamy. Ja nie wiem, Wojtechu. Ja się stresuję. Ale czym? No tym. Co to będzie, jak ci wszyscy ludzie tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie? Będzie pozamiatane. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład telewizor Samsung 65 cali Ultra HD Smart klasa A za 4899 zł, czyli o 1000 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. A niech to.